Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu się udało doktorowi Wilczurowi dobrnąć do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Źle, źle, bardzo źle, doktorze Wilczurze. Taki z ciebie lingwista stosowany jak z psiego ogona pukawka. No jak można było zacząć audycję utworem o pożegnaniu? Tak, bo po chorwacku z Bogom Svi, czyli tytuł tego pierwszego utworu, to papa wszyscy. Ach, no tak, co to my mamy tutaj za skaranie boskie? A propos, z tym doktorem Wilczurem, który nie wie, że z Bogom Svi, to po chorwacku żegnaj, do widzenia, papa. To jeszcze za karę, doktorze Wilczurze, za karę pouczysz trochę naród chorwackiego. Dobrze, Debeli Precjednik, taką nazwę ma ten zespół. Debeli Precjednik to gruby prezydent po chorwacku. Może się przydać do wakacyjnych wyjazdów do Chorwacji. Któż to wie, co może spotkać nas na drodze. Wszystko oczywiście będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie tę chorwacką rybę w sieci złowić. Ale przecież jeszcze, doktorze Wilczurze, nie dość, że źle jak zwykle zacząłeś, to jeszcze w ogóle leitmotivu nie podałeś, a leitmotiv jest świętą rzeczą w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Już podaję. Panowie i panie, wspólne czadowanie. No i znowu będę musiał wszystko tłumaczyć, że tydzień temu byli sami panowie. Dwa tygodnie temu, na 8 marca, były same panie. No to doktor Wilczur jako największy obrońca parytetów zmieszał to wszystko do kupy i dzisiaj będą panowie i panie wspólnie. Ależ genialny pomysł, doktorze Wilczurze. Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? No dobrze, to chorwacki Debeli Precjednik, czyli gruby prezydent z głowy. No a teraz, haha, gdzie są fanfary, bo będzie nie tylko premiera, będzie też debiut tej pani. No właśnie, bo dzisiaj panowie i panie, wspólne czadowanie. Będzie pani z Brazylii. Zwie się Letrux. Garota, me põe pra jogo. fez-la na minha casa e que se sabe que se fez lá na minha cama. Maluca, quero repeteco. Maluca, eu tô na tua porta. Rock and roll a vez, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Jaki to język? No, wiem, jako lingwista stosowany, wykształcony absolutnie za darmo przez społeczeństwo powinienem spłacać ten dług, więc spłacam mozolnie. Dług, podejrzewam, jest frankowy, a żaden franek do tej pory nie napisał do strefy, strefa@polskieradio.pl, z taką informacją, że no on akurat swoją część długu umarza doktorowi Wilczurowi, więc doktor Wilczur musi cały czas mozolnie spłacać. No dobrze, to był język brazylijski. Przecież nie ma takiego języka. Formalnie to prawda. Jest rzeczywiście tylko brazylijska odmiana języka portugalskiego, ale coś mi się wydaje jako lingwiście stosowanemu, że Portugalczyk z Brazylijczykiem to by się nie dogadali. Do tego zestawu muzycznego w wykonaniu Letrux jest dołączony listel od Siwego, któremu w tej chwili ściskamy mocno prawicę, a na wszelki wypadek lewicę. Ale też centrum mu ściskamy, bo wiadomo. Za podrzucenie tego fonogramu do audycji Siwy, bardzo zatroskany o poziom audycji, donosi w dołączonym listelu: w ostatnim czasie nie było nowości z Brazylii. Podrzucam więc pewną wykonawczynię, która działa pod pseudonimem Letrux i pochodzi z Rio de Janeiro. Tak naprawdę nazywa się... O, tu już będzie pewien problem, ponieważ wiadomo, jak nazywają się Brazylijczycy. A poza tym wymowa brazylijska... Dla zobrazowania skali problemu powiem, że James Bond po brazylijsku, no niech będzie, że po portugalsku w wersji brazylijskiej, James Bond czyta się James Bond. No to tak naprawdę pani nazywa się Leticia Pinheiro de Novais. Jej teledyski, kontynuuje Siwy, wizualnie ryją beret. Podrzucam album Noite de Climat z 2017. Myślę, że nada się na leitmotiv depeszowy lub gitary i klawisze usłyszę. No a my co? Nie spełniliśmy tego postulatu. Gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem Panowie i Panie, wspólne czadowanie. Ale może jakoś Letrux wypełniła. W sprawie służebnej roli wobec mężczyzn podejrzewam, że Letrux no, nie wygląda. Nie wygląda na osobę, która mogłaby tutaj pełnić służebną rolę wobec mężczyzn, nagrywając tę płytę i użyczać komuś innemu, jakiemuś mężczyźnie, swojego głosu. Brazylijski, to nie ma takiego języka jak brazylijski. Odkładamy w takim razie i możemy brnąć ku przyszłości. Ku przyszłości. Czadowanie miało być, tak? Panowie i panie, wspólne czadowanie. No dobrze, to teraz będzie w pełni męski zespół z Kanady. Z Kanady? To będzie po angolsku? Nie, bo to są imigranci z Ukrainy. Zwą się Zrada. Коса добре коси, кому м'яла і сила сухе явой. І мені біда косила, гей я моя. І мені біда косила, коли мені м'яла і сила сила. Коли мені м'яла і сила сила. Ікона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Ojojoj, to też jest bardzo zły zestaw muzyczny. Doktorze Wilczurze, same porażki na początku. Zły pod względem lingwistycznym, dlatego że mimo, że króluje tutaj język ukraiński, to nie ma żadnej grażdanki, ponieważ zespół z Toronto pochodzi. Woleli nie ryzykować umieszczania grażdanki na swojej płycie, więc wszystko jest łatwo po angolsku tutaj napisane, na szczęście. Śpiewają po ukraińsku, jak było słychać, więc no przez gardło mi nie przejdzie czytanie tych tytułów, ale zawsze można zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam sobie dowodnie zobaczyć, bo wiadomo, papier zniesie wszystko, więc doktor Wilczur tam zapisze. Doktorze Wilczurze, jak i papier. To już nie te czasy. Aha, aha. Strefa Małpa. polskieradio.pl. Można pisać, można kontaktować się z audycją. Można się zwierzać. Można się spowiadać. Jak to woli, bo o tej porze między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek nikt nie słucha. Hulaj dusza. Kto odwiedził naszą skrzynkę pocztową? Być może jakiś zasłużony strefowicz, bo to najpierw nawałnica zasłużonych strefowiczów, już był siwy. No tak, to teraz Basia. Basia wypełza. Nie, nie. Wychodzi. Dostojnym krokiem oczywiście. Ze skrzynki pocztowej, naszej. My stawiamy ją na skrzynce jak na piedestale. Basia już w samym tytule entuzjastycznie donosi dobre wieści. Donoszę, iż będę teraz mało donosić, gdyż mam niesprawną prawicę, a lewicą pisze się źle i wolno. Ja nie mogę tego czytać o niesprawnej prawicy i wolnej lewicy. Prawicę uścisnął mi bowiem ostatnio w schronisku pies Benito swoją potężną dość szczęką. To ja mam pytanie, czy w schronisku macie jeszcze pieska Adolfa i pieska Józefa? Także odpoczniecie sobie kilka dni, kontynuuje Basia. Pani pańska zafajdana skrzynia. Hurra, hurra, hurra, nie będziemy musieli prezentować tego ostrzeżenia. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. To wiadomo, Basia przysyła nam tutaj duże ilości wielkoformatowych podobizn swoich i zaprzyjaźnionych piesków. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem panowie i panie, wspólne czadowanie. Będzie jakaś pani? Nie będzie. A gdzie parytety, doktorze Wilczurze? Znowu słabo, ale przynajmniej będzie płodozmian. Czyli coś zupełnie innego niż było. Teraz dla miłośników i koneserów niemieckiego metalu Nachtblut.

tytuł tego utworu, w tłumaczeniu oczywiście, bo nie opanowałem liczebników niemieckich. No doktor Wilczur jako lingwista stosowany nie opanował liczebników niemieckich. No trzymajcie mnie, no to za co ten dyplom? Za co? Wiedeń 1683. Taki tytuł tego utworu. O tym, jak ocalała Europa. A nie sprawdziłem w tekście tego utworu. No znowu porażka, znowu porażka. Czytam coś o Sobieskim. Nasz artysta Nachtblut z Niemiec wspomniał. To może praca domowa dla naszego kronikarza Siwego. Czytam coś o Sobieskim było w tym utworze. A pierwszy utwór, no tak, bo muszę spłacać ten lingwistyczny dług wobec społeczeństwa, które absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, no ale jak skutecznie, to lepiej nie mówić. Może mógłby być ten dług w markach, ale marek już nie ma. Poza tym na pewno żaden marek by nie napisał do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa@polskieradio.pl, że umarza ten markowy dług. No więc doktor Wilczul spłaca, spłaca. Tytuł pierwszego utworu Kalt wie ein Grab, czyli zimny jak grób. O, uczmy się wyrażeń niemieckich ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Kalt wie ein Grab. Zimny jak grób, po polsku byśmy tak nie powiedzieli. Zimny jak kamień, albo zimny jak lód. A Niemcy jak grób. strefa@polskieradio.pl. Z jakimż to odzewem spotkał się zestaw niemiecki. Stefan z Mielca donosi. Niemiecki metal brzmi, jakby ktoś tępym brzeszczotem po blasze tarł. Oczywiście tępej blasze. Na szczęście mamy pluralizm i bioróżnorodność. Basia zupełnie co innego czuje, gdy słucha pięknego języka Goethego. Pod pana wpływem rozpływa się Basia. Zaczął mi się podobać język niemiecki, który jeszcze kilka lat temu uważałam za ohydny. A po wysłuchaniu niezliczonych zestawów muzycznych niemieckojęzycznych uważam, iż jest to język piękny. Dzięki panu mam nową lingwistyczną miłość. No cóż, na to poradzić nic nie można, gdyż jest to... Ale my w takim razie wracajmy do naszych baranów, czyli do doktora Wilczura i muzyki. Kolejny zestaw, o, tu będą niezłe alfabety dla naszego kronikarza strefowego, żeby sobie powpisywał, ale on gdzieś chyba ma ten zestaw. Po prostu sobie przekopiuje, kopiuj, wklej, będzie miał. No i oczywiście będziemy wypełniać dzisiejszy leitmotiv, panowie i panie, wspólne czadowanie. Ale może tak się najpierw wyciszymy, bo Nachtblut nam tutaj mocno poczadował. Przecież płodozmian należy się słuchaczom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Obawiam się, że pani, którą kochani słuchacze usłyszą teraz, może pełnić służebną rolę wobec panów, którzy grają na gitarach, innych instrumentach, komponują i piszą teksty. Z Tajlandii. Fahrenheit. ฉันต้องรู้ว่าเธอจะไป Thank you. A niech sobie nasz kronikarz strefowy siwy połamie rysik na tytułach i na nazwie tego zespołu. Niby Fahrenheit, ale może być też napisane po tajsku. I wtedy to będzie mały problem, no już o tytułach nie wspomnę. No, będzie oczywiście wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, aby każdy zainteresowany oczywiście, zaintrygowany, zaciekawiony słuchacz i słuchaczka mogli sobie złowić tę tajską rybę w sieci. strefa@polskieradio.pl. Czy ktoś o tej porze pisze, ma wenę i zapał i animusz, aby coś skrobnąć do doktora Wilczura, który na nocnej wachcie samiutki rzeźbi? Marysia napisała: ostatnio natknęłam się na film La Gomera, w którym bohater, podwójny szpieg, uczył się języka gwizdanego w celu nadawania zaszyfrowanych informacji. Utwór w tym języku musiałby brzmieć niesamowicie. Marysia, najmłodsza z czwórki rodzeństwa, które śpi w pokoju obok, tak jak rodzice w pokoju obok nich. No, wydaje mi się, że Marysia to taka czarna owca trochę. No i jaka ona owca, to mi bardziej pasuje na kota. Panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Była pani, to musi być pan. Zgodnie z naszym leitmotivem dzisiejszym, panowie i panie, wspólne czadowanie. Teraz będą sami panowie. Za bardzo ładnością nie będą się przejmować. Za bardzo wirtuozerią też się nie będą przejmować. I za bardzo melodyką też się nie będą przejmować. No i nazwą łatwą też się nie będą za bardzo przejmować. Ze Słowenii. Center za dehumanizację. Dobrodošli, dobrodošla u neanglistični zoni rock'n'rolla. Glazba iz svih kutičko sveta, čarunija maternega jezika. Ne zaspat, raja nam piši na strefa@polskiradio.pl.